Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Na'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaati Müslümin, geçen hafta cehennem ehli cennet ehline seslenecek dedi Allah-u Teala. Manayı veriyorum da konuyu oturtmak için, bugünkü konuyu seslenecek, diyecekler ki o sudan, Allah'ın size verdiği rızıktan bize akıtır mısınız? Cennetlikler de diyecek ki Allah onu kafirlere haram kıldı. Kimdir bu kafirler demiştik geçen hafta, hatırlayın. Onlar dinlerini eğlence ve oyuna alan adamlar, dünya hayatının aldattığı kimseler. Bugüne yani Allah'a, ahirete kavuşacaklarını unutan insanlar, ki onları da Allah unuttuğu ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler idi bu kafirler. Özelliklerini bu şekilde anlattı. Şimdi Allah-u Teala onların bu yanlışının sebebi Allah'ın olmadığını, Allah'ın onlara eğitim yaptığını anlatacak bugün. Bu konuyu anlatacak. Onların hatalarının nereden kaynaklandığına gelecek. Bugünkü konumuz bununla alakalıdır. Onun için o ayetleri söyledim size. Şimdi ayet şu. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara ben bir kitapla ulaştım. Onlara bir kitabı ulaştırdım andolsun diyor Allah-u Teala. Yemin olsun ki ben onlara bir kitabı ulaştırdım. Şimdi açıklayacağım onu, manayı vereyim ayete. Fassallahu, o kitabı açıkladım. Döndüm onu da açıkladım. Ala ilmin, bir bilgiye dayanarak. Bir bilgiye dayanarak o kitabı açıkladım. Hüden, bir rehber olarak o kitap. Ve rahmeten, bir rahmet olarak. Li kavmin yu'minun, inanacak olan bir topluma rahmet ve rehber olsun diye olan o kitabı bir bilgiye dayanarak onlara açıkladım diyor Allah-u Teala. Şimdi bu kitap gelmesine rağmen bu adamlar dinlerini oyuna aldılar. Benim ayetlerimi yalanladılar. Ahirete kavuşacaklarını unuttular. Yani bu insanlar. Şimdi bu ayeti kerimeyi ele alalım. Yüce Allah bize bu kitabı bize gönderiyor ve bu kitabın içerisinde geçmiş peygamberlerin ümmetine de kitabı ulaştırdığını anlatıyor. Şimdi and ile başlıyor, yeminle başlıyor Allah-u Teala. Yemin olsun ki, and olsun ki ben onlara bir kitabı ulaştırdım. Yani her ümmete, her peygamberin ümmetine bir kitap gönderdim. O kitapla bizi eğitiyor. Yani onları eğitmiş, bizim de bu Kur'an-ı Kerim'le bizi eğitiyor. Çünkü eğitim olmadan ceza yoktur. İslam'ın prensibi bu. Bilgilendirmeden ceza yoktur. Mesela İsra suresinin 15. ayette bunu buluruz. وَمَا كُنَّا مُعَدِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz bir peygamber göndermedikçe ceza vermeyiz. Cezalandırıcı değiliz. Ha, demek ki bilgi kazandıkça insanın sorumluluğu artıyor. Bilgilendirmedikçe, eğitim yapmadıkça ceza vermem diyor Allah-u Teala. Onun için Allah-u Teala gönderdiği kitaplarla bizi eğitiyor. Yarın mahşerde, ya Rabbi sen bize kitap göndermedin, biz bunları bilmiyorduk. Neyin haram, neyin helal olduğunu bilmiyorduk. Nereden suça düşeceğimizi, nasıl inanacağımızı bilmiyorduk. E şimdi bize niye azap ediyorsun? Deme hakkına sahip olmayacağız. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün ümmetlere bir kitap ile mutlaka ulaştım diyor. Biz buna çağımızda iletişim diyoruz. Allah'la bizim aramızdaki iletişim, bizim ona iletişimimiz vardır, onun bize iletişimi vardır. Yüce Allah'a. Bu iletişim kanalları vardır. Bu kanallardan bir tanesi kitap gönderme, vahiy gönderme. Peygamberi görevlendirip insanları eğitime kanalıdır bu. Bu eğitim kanalıdır bu. Sadece eğitim yapar bu. Yani hani kanallar var ya televizyonda, çeşitli çeşitli şeyler oynar, programlar. Basarsın tık, ha oraya bastın mı tık, vahiy kanalı sadece eğitim yapar. Çeşitli kanallar var. Mesela Allah-u Teala'nın bizimle iletişiminde dualarımızı kabul eder, istiğfarımızı kabul eder, tövbeyi kabul eder. O da ayrı bir kanal. Oradan tövbeler gelir, eder etmez. O kanaldan istiğfarlar gelir, kabul eder etmez. O Allah'a ait bir olay. Ama bize Allah kanallarını açık bırakıyor. Allah demokrasiyi ilk defa uygulayandır Kur'an'a göre. Demokrasi ne de demiştim size hatırlayın. Demokrasi halkın yöneticilere olan kanallarının açık olmasıdır. Halkın derdini o kanallar yoluyla yöneticilere anlatıyorsa, yöneticiler de dinliyorsa o rejim demokrasidir. Eğer yöneticiler halkın kendilerine derdini anlatma kanallarını kapatıyorsa o krallıktır, o otokrasidir. O demokrasi değil. İşte ilk uygulayanı demokrasinin Allah'tır. O kanalları açık tutuyor. Kullarına kanalları açık tutuyor. Devamlı sen istiğfarını da yap, duanı da yap, istediğini, sıkıntılarını anlat, çözümünü anlat, anlat. Ben açığım diyor, kanallar açıktır. Muhteşemdir bu. Ama Yüce Allah o eğitim kanalıyla bize vahiy gönderiyor. Bir eğitim kanalı var onun. Sadece eğitim yapıyor o. Oradan işte bir kitapla ulaşıyor bize. Bir şekilde ulaşıyor. Fakat diyor Allah, çok ilginç bir şey. O kitabı ulaştırmakla kalmıyorum. Başka bir görev yükleniyorum. فَصَّنَّاهُ عَلَى عِلْمٍ Bir bilgiye dayanarak onu açıklıyor. Allah'ın kelamını açıklayacak olan adamın bilgiye dayanması lazım. Anlıyor musunuz? Cahil adam Kur'an'ı anlayamazsın. Kur'an'ı açıklayamazsın. Rezil eder bırakarsın aşağı. Bak bak, Allah kendisi diyor ki ben böyle bir sünnet koydum. Kendi kendime görev verdim. Bu kitabı gönderdin ama tamam. Açıkla bakayım onu dedim, kendi kendime açıkladım. Bak ay. Hatırlarsanız geçenlerde bir ayet okudum size. Tabii çok ayet okuduğumuz için nereden hatırlayacaksınız onu? En'am suresinin 114. ayetini açıklamıştım size. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Efe gayrallahi ebteghi hakemen. De ki o kullarıma, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Peygamber de Allah'ı aramak mecburiyetindedir hakem olarak. Hakem olarak ona başvurmak mecburiyetindedir. Başka bir hakem yok. Sen de beni arayacaksın ya Muhammed. Sakın ha kafadan din koyma. Niye? Niye diye sorusunu soralım. Ayet devam ediyor. Ve huvellezî enzele ileykümül kitâbe mufassale. Bak. Fassalna kelimesi beni oraya götürdü. Yani o ayet nereden geldi? Ben o ayeti ben burada söyleyecek değildim yani. Çünkü o açıklayıcı, net kitabı gönderen odur. Hiçbir beşer net kitap yazamaz. Ben onun için hakemim. Fassal kitabı ben gönderdim. Ha şimdi burada da bak ne diyor? Fassalna, açıkladım diyor. Bak işte bu kelime oraya gitti. Aynı kelimeden türemiştir. Ama çok ilginç bir şey arkadaşlar. Bir bilgiye dayanarak açıklayacaksın. Şimdi sorsak, ya Rabbi sen de bir bilgiye dayanıyorsun. Nedir bu bilgi? Bu soruyu soracağız tabii, doğal olarak. Ha, şudur, şu, bütün Kur'an-ı Kerim, o zaman bütün Kur'an-ı Kerim baştan aşağı anlatmak lazım. Çünkü bu Allah'ın bilgisi bu. Ama bu kitap neye göre gönderilmiş? O bilgi önemli. Neye? Ha. Kulumun ihtiyacı nedir? Kullarımın problemleri nelerdir? İhtiyaçları nelerdir? Sıkıntıları nelerdir? Bunları ben biliyorum diyor Allah. Ben her şeyi bilenim. O bilgiye dayanarak bu kitabı gönderdim. Gelişi güzel bir kitap göndermedi. Benim kitabım bir çözüm kitabıdır. Kullarımın problemlerini bildiğim için o bilgiye dayanarak bu kitabı gönderdim ben. Biraz dua yapın bana da. Kolay dua etmeyiniz. Şimdi bakın. Burada ne demek istiyor Yüce Allah biliyor musun? Bak iyi dinleyin. Bir kitap, bir hüküm, bir kanun koymak için toplumu iyi tanımak lazım. Toplumu tanımayan, toplum mühendisi olmayan devlet yöneticileri toplumun işini çözmeyen kanunlar yaparlar. Perişan olup giderler. Toplum perişan ederler. Anladın mı? Kavga çıkarırlar. Hukuk yapacağım diye kavga yaptırırlar. Bu Allah'ın sünnetidir. Bilerek, problemleri bilerek yapacaksın bu işi. Ha o zaman işte hukukun milliliği ortaya çıkar. Ne demek? Bir hukuk vardır, evrenseldir. Hukuk evrenseldir. Ama hukukun bir milli olanı vardır. Şimdi sen Hristiyan ülkesindeki kanunla Müslüman ülkesindeki kanun aynı olmayabilir. Öyle yerler vardır, aynı değil. Birinde bir din var, Kur'an, birinde bir İncil var, değişim, Yuhanna İncil'i var. Bu aynı kanun olmaz. Aynı din eğitimi olmaz efendim. Bu kadar basit. Dünyada hiçbir yerde bir papaz İncil'i ezberlememiştir. Hiçbir haham Tevrat'ı ezberlememiştir. Ama Kur'an-ı Kerim ezberler. Onun için sen batıda Kur'an kursu bulamazsın. Burada Kur'an kursu olacak. Hafızlık yapılacak efendim. Yapılır. Onun için kanunun, eğitim kanunu böyle çıkartacaksın. Anladın mı şimdi? Bak. Açıkladım size bunu. Ne? Her toplumun problemleri, ihtiyaçları aynı değildir. Bu ihtiyaçlar, farklılıklar örf adetten olur, gelenekten olur, ahlaktan olur, dinden olur, şu olur, bu olur, sosyal yapıdan olur filan. Ona göre hukuk yapacaksın. Bu onu diyor işte. Bak bu ayet diyorum. Bilerek hukuk yapacaksın. İşte burada sansüre vuruyorum kafamı. Daha güzel örnekler vermem gerekir ama veremiyorum. Kahrolası bu dünya. Beynime bile sansür vuruyorum. Zincir vurdum şimdi. Attım onu oraya. Dur oraya dedim şimdi. Kafamdan çıkardım beynimi şimdi. Koydum onu oraya. Oraya dur sen. Konuşma şimdi. Kaç. Öyle şimdi. Örnek veremiyorum. Öyle muhteşem örnekler var. Zavallı bayraktar hocam. Ama şunu anladınız. Yüce Rabbim özelde bu adamlara, ha bu adamlara bu dedi ya, dinini alaya adan adamlara, ben bir kitapla ulaştım diyor. Ben onlara bir kitabı gönderdim, ulaştım. Ve onu bir bilgiye dayanarak da açıkladım. Tamam. Ve ben o kitaba bir özellik verdim. Ben niye bu kitabı gönderdim? Hüden diyor, rehberdir diyor. Bütün kitaplar hüdemdir. Yani Hazreti Nuh'a gelen de, Hazreti Adem'e gelen vahiy de, Hazreti İbrahim'e, Musa, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya hepsi rehberdir. Hüden linnâsı der. Bu Kur'an-ı Kerim hüden linnâsı der. Yunus suresinde bütün insanlığın rehberidir bu. Linnâs, insanlar için. Onun için bu kitap evrensel bir kitaptır. Yani umuma ait bir kitaptır. Fakat Bakara suresinin başında da der ki hudellil muttakîn, takva sahiplerine rehberdir. Yani takva sahibi bile olsan Kur'an'a muhtaçsın. Onun rehberliğine muhtaçsın her an için. Ben takva sahibi oldum. Ben artık bitirdim o işi. Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacım yok. Öyle bir şey yok efendim. Muhtaçsın. Onun niye muhtaç olduğunu söylerim size biraz sonra. Şimdi Kur'an'a Allah-u Teala bir görev veriyor. Sen gideceksin, insanlara rehber olacaksın. Rehberlik yapacaksın. Rehber öğretmen ne yapar? Rehber öğretmenler, hani bu şey var ya, rehberler var, rehberler. Turistlere rehberlik yaparlar. Bu ülkeye gelen, bu ülkeyi bilmeyen turistlere turizmde rehberler vardır. O rehberler alıp onları gezdirir işte. Ülkenin şurası, şurası, şurası, şurası, şurası. Ha, bu Kur'an'a inanan adam da veya bu Kur'an'a inanmayan adam da ilahi bir ülkeye giriyor. İlahi bir ülke. Bu öyle bir ülke çiziyor. İlahi bir ülke projesi çiziyor bu. Bu bir projedir. Allah'ın projesi. Bu Müslüman bir ülkenin projesidir bu. Bu topluma girdiği zaman bilemezsin bunun nerede ne var ne yok. Onun için Kur'an seni elinde tutuyor, gezdiriyor seni. Sana rehberlik yapıyor. Oralara bak diyor. Şuralardır önemli noktalar, şuralardır haramlar, helallar filan. Böyle yapacaksın. Şöyle hayat süreceksin. Böyle yapacaksın diyor. Aile hayatı böyledir. Sosyal hayat böyledir. Kime efendim saygı duyacaksın? Efendim kimden nefret edeceksin? Filan hepsini bunları çiziyor. O ülkeye giriyorsun. O ülkede Kur'ansız, rehbersiz yapamazsın o işi. O ilahi ülkede gezemezsin. Öyle Bayraktar'ın fikirleriyle, Ahmet'in, Mehmet'in fetvasıyla o ilahi ülkede gezilemez. O bu Kur'an-ı Kerim'in seni alacak gümrükten, o ilahi aleme, o topraklara girdiğin zaman gümrükten seni alacak Kur'an, getirecek seni, gezdirecek seni kardeşim. Olay bu. İşte bu açıdan Kur'an bir rehberdir. Hani anlatmıştım size, bunu söylerim çok hoşuma gider. Televizyonda söyledim ben de çok hoşuna gidenler olmuş. Şimdi desenler de anlattım size bunu birkaç defa. Bir daha anlatalım ne fark eder. Şimdi şurada caddeden dedim size hatırlayın. Caddeden 150-200 kilometre hızla arabalar gidiyor. 2 yaşında bir çocuk da geldik, kenarda duruyor. Karşıda da annesi duruyor. Annesine gidecek şimdi. Bu çocuk o caddeden geçebilir mi kardeşim? Kemikleri toz dolu toz. İnsanlık da bu çocuğa benziyor. Allah'ına kavuşacak ama gidemiyor. Yolun kenarında duruyor. Ama o yoldan şeytanlar, arabalar, nefsi akıyor. 200-300 kilometre hızla akıyor. O çocuk, o insanlar da duruyor caddenin kenarında. Bir el geliyor, bir trafik polisi arabaları durduruyor, çocuğun elini tutuyor, karşıki yakada annesine götürüyor. İşte Kur'an böyle nefis caddesinde, şeytan caddesine akan o arzuların içerisinde, o şeytanın ihvaları, vesveselerin içerisinde, o trafiğinden onu durdurup İlahi yakaya, Allah'ına getirecek kitap bu işte. O polis bu. Olay bu şimdi. İşte rehberlik bu. Bu insanlar Allah'a gidemiyor. Trafik müsaade vermiyor. Nefis müsaade vermiyor. Şeytan vermiyor. İşte o zaman dedi ki Allah-u Teala, sen git bakayım dedi Kur'an'a. Kur'an canlı da biliyorsunuz. Ruhtur dedim size. Daha biliyorsun bunu konuştuk. Ruh, can. Ha bu canlıdır. Git sen. Şu kullarım bana gelemiyor. Kaldılar o karşı yakaya. O nefsin yakasına kaldılar. Perişan oldular. Bu caddeden geçemiyor. Kemikleri kırılıyor bunların. Sen al gel onu bana. İşte hüden dediği bu. Rehber dediği bu. Şimdi tabii rehberin başka bir anlamı da var biliyorsunuz. Rehberlik sadece turizmde olmaz. Rehberlik okulda da olur, okullarda olur. Rehber öğretmen vardı. Bak, şimdi eğitimi kaliteli olan toplumlarda bize de var ama çok az şimdi böyle başladı yeni yeniden. Efendim, rehber öğretmen vardı. Onun görevi rehberliktir. Ne yapar rehber öğretmen? Ne yapar Allah aşkına? Ha, o şöyle yapar. Okula kaydolan bütün çocukların dosyasını tutar o. O dosyada aile yapısını bilir. Çocuğun anası babası boşandı mı, ayrı mı yaşıyor, niye problemlidir, problemleri nedir, aileyle irtibat kurar, şununla irtibat kurar, çocukla ilgilenir, onun sorunları nereden kaynaklanır, neden bu disipline olmuyor, niye disipline uymuyor, bunun bütün sebeplerini araştırıp o çocuğu okula intibak ettiren adama rehber öğretmen. O rehber öğretmene sordun mu bütün çocukları bilir, şeceresini bilir yani. Dersene bunun anası babası nerede yaşar, ne mesleği vardır anasının babasının, bu çocuk niye problemli, hepsini sana bilir sayar. İşte bu Kur'an da ilahi üniversitede rehber öğretmenlik yapar. İnsanlığın şeceresini bilir. Bu insanlar niye Allah'ın emirlerine intibak etmiyor? Okul disipline, Kur'an üniversitesinin disipline uymuyor. Neden? Problemi ne? Bunlar hepsi sayar döker bu Kur'an'ı gelin. Ehala, muhteşem bir rehber öğretmen. Sordun mu? Müşriğin de, kafirin de, münafığın da, Müslümanın da, müttekinin de, muhsinin de, bütün psikolojik yapısını, davranışını hepsi sayar. O Kur'an bu. Ha böyle bir rehber öğretmendir aynı zamanda. Şimdi dehşet bir şey değil mi arkadaşlar? Yani Allah aşkına. Şu hale bakın ya. Yani hepimizin bir problemi var kardeşim. Ya kardeşim Allah'ımızla problemimiz. Allah bu insan oldu ya. Yani. Allah'la problemi var. Anasıyla babasıyla problemi var. Devletiyle problemi var. Komşusuyla problemi var. Kendiyle problemi var adamın. Çoluğu çocuğuyla problemi var. Buna kim rehberlik edecek kardeşim? Ha bu insan problemli insan, buna kim rehberlik edecek? Buna sorunlarını anlatacak, dindirecek, yatıştıracak, disiplin edecek tek yegane kitap budur. İşte hüden bu. Hüden bu. Ama hocam, şimdi sizin sorunuzu ben kendime sorayım. Ama hocam tamam anladık insanlama. Bir de muttekilere rehberlik yapıyor. Takva sahibi olmuş bir adam zaten Kur'an'ın rehberliğini almış bir insandır hocam. Aldı ki mutteki oldu. O seviyeye geldi. Ona niye rehberlik yapıyor? Onun daha da fazla rehberliğe ihtiyacı var. Niye? Çünkü takvasını kaybedebilir. Takvasını kaybedebilir. O seviyeye çıktın, o seviyeye durmak meseledir oraya. Oraya çıkmak bir meseledir. O manevi yüksekliğe çıkmak bir meseledir. Bir de orada durmak bir mesele, orada tutunmak bir meseledir. Evet. Yani affedersiniz. Bunu bir sporla örneğini veriyorum. Bir takım formunun zirvesine ulaşır. Şampiyon, kulüpler şampiyonu. Ama o form zirvesini her zaman tutturamaz. Bir de bakarsın bir dahaki sene ikinci turda eğlendin. Hani? Ulan aynı adamı takımda. Niye şampiyon olamadı bu sene? Aynı form zirvesini tutturamazsın efendim. Hiçbir boksör, hiçbir güreşçi dünya şampiyonu olur ve orada devamlı kalır. Bu mümkün değildir. Maneviyatta da böyle. Manevi zirveye ulaşırsın, o zirvede durmak meseledir efendim. O formu, o manevi formu tutturmak meseledir efendim. Ha, o formu kaybetmemek için yine bunun antrenörlüğüne ihtiyacım var Kur'an-ı Kerim'e. Onun rehberliğine ihtiyacım var. Anladınız mı şimdi? Sporla anlattım onu size, anladınız mı? Şimdi çorbayı ağzınıza koydum, siz yutacaksınız. Yutmayı ben yapamam yani. Sizin adınıza yutma yapamam ama bilgiyi veririz. Demek ki takva sahibi, zirveye ulaşmak, takva sahibi olmak bir iş. Orada kalmak bir iş. Mesela bir örnek verelim. Takva sahibi adam her şeyi halletmiş gibi. Anne babasına öf dediğini kaybettin oraya işte. Gitti. Gitti, kırmızı kart aldı. Takımı bıraktın 10 kişi. Şampiyon olamaz. Şampiyonun maçını kaybettin. Bir örnek yani, bir misal yani. Ufak bir haram yedin, bitti, kaybettin. Kırmızı kartı gördün. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Yani bunu anlayamadık ki, hayata sokamadık ki. Kur'an dışı bir din anlattılar bize. Biz de şimdi bunu uğraşıp duruyoruz. Anlatalım diyoruz. Ha, demek ki bir insanın Kur'an rehberliğinde gelecek, yukarı çıkacak. Git diyor, sen rehbersin. Şimdi mesela açalım İsra suresi diyor bana ki, ha buraya niye gelmiyorsun? Döverim seni diyor ha. Hem okuyalım hem gidelim. Ne diyor orada Allah-u Teala şeyin İsra suresinin 2. sayfasında? İnne hâzel Kur'âne. Bu Kur'an, Allah diyor, bu Kur'an yehdi, götürür, hidayet eder, rehberlik eder. Lilleti, o şeye ki hiye ekvemu, dost doğru olana götürür Kur'an. Dost doğru, rehberlik bu. Beni dost doğru yola getireceksin. Dost doğru olacak oraya. Dost doğru olana Kur'an dışında hiçbir şey götüremez. Bak, görev vermiş ona. Demiş ki benim abi kullarım doğru yoldan gitmiyor. Apık sapık yollara düştüler. Ama dost doğru yola götür onları ha. Sırat-ı müstekime, benim yoluma diyor Allah. Benim yoluma getir ha. Başkasının yoluna değil ha. Şimdi kaç tane yol var bir deyin bana bakayım. Bir de bana bakayım. Ha bu insanları kaç tane yola ayırdık biz? Hani dost doğru yol? Nerededir o dost doğru yol? Nerede kaldı o dost doğru yol? Oho hoca, sen ne diyorsun? Herkes kendisini dost doğru yoldan gittiğini zannediyor. Hoca, nerede kalmış o sırat-ı müstakim? Nerede kalmış o Kur'an-ı Kerim getirdiği yol? Aman Allah, aman Allah. İşte olay bu. İşte olay bu. Bunun rehberliği, Kur'an'ın rehberliği, hala o rehberlikteyiz yani. Ha, yarım saattir konuşuyoruz, oradayız. E bitmiyor da, kolay mı şimdi bu? Bu iş nasıl bulup bitecek? Şimdi bu hüden kelimesi çok, bunu şimdi doktor olarak verdim bir talebeme. Rehberlik, din eğitiminde rehberlik dedim. Kur'an'ı Muran'ı katacağız oraya. Kur'an üzerinde rehberliği, bu hüden kelimesini verdim ona. Dün o bir gün verdim bu doktora ismini. Çünkü bunun anlatılması gerekiyor. Şimdi bakın sıkı durun. Allah-u Teala bu hidayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından biridir. Hidayet kelimesi, hidayet Allah'ın bilgi, Allah'ın tasarrufuna, Allah'ın eğitim alanına giriyor. Peygamber'e vermiyor o alanı. Bak iyi dinleyin. Bu öyle bir rehberliktir ki bunun çeşitli manaları var. Mesela bir tanesi şok. Şok. Rehberlik, şok, doktorluk. Hani kalbi durmuş bir adama doktor gidiyor, masaj yapıyor. Şok veriyorlar ona. Efendim takıyor ona efendim, hemen uyansın diye ameliyatta şeyi kaybedebiliyorsun o makineleri. Hop adam, bir de bakıyorsun ki o hasta hemen böyle sarsıldı filan. Bir de bakarsın kalp geri döndü, çalışmaya başladı. Şok tedavi yaptılar ona, şok ha. İşte bu insanların gönlü de şirkten dolayı ölmüş. Ona şok tedavi lazım, buna hidayet diyor Allah. Bunu ben yaparım. Bu doktorluk bana ait diyor. Ya Muhammed sen oraya girme. Bu ameliyathaneye sen giremezsin. Sen sadece Hastaları hazırlasın bana, bilgileri tebliğ yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın, masaya yatırırsın, bilgilendirirsin, her şeyi yaparsın. Gerekli narkozu markozu vurursun ama gelip bıçağı ben vururum diyor Allah-u Teala. Leyse aleyke hudavun velakinne Allah'a yehdi men yeşe. İşte ayet bu. Bu ayete göre konuşuyoruz bunu. Onların hidayeti sana düşmez ya Muhammed. Ben dileyeni hidayete götürürüm. Böyle bir şok, hidayet, şok, rehberlik vardır bu. Bu kalbi ölmüş gönülü, inkar psikolojisinden, şirk psikolojisinden ölmüş gönülü, ki buna meyyit diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e. İnneke la tusmul mevta. Ölüye işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Yaşayan ölüye. Ha, bunların kalbi ölmüş. Buna bir şok tedavi lazım. İşte o şok tedavi, ne rehber deriz buna, biz hidayet deriz buna. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasını hatırlayın. İşte bu bir şok tedavidir. Şok hidayettir bu. Ha, bir hidayet daha vardır ki rehberlik anlamına gelir. İnsanlara doğruyu, güzeli anlatmak, helalı, haramı anlatmak, Allah'ın bize verdiği görevleri hatırlatmak, ama kimin yine Allah'ın emriyle olacak. Bak, onu da nerede söylüyor? Enbiya suresinde söylüyor. Hem okuyalım hem gidelim. Ve ceannahum e'immeten yehdûne bi emrina ve evhayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikames salati ve ita'ez zekah ve kânu lena abidin. Bu ayet. Ve ceannahum, onları kıldın, tayin ettim diyor Allah. Tayin ettim. E'immeten, önderler, imamlar. Önderler tayin ettim. O önderler yehdûne, doğruya götürürler. Doğruya götürürler. Ama neyle? Bi emrina, benim emrimle. Vay vay vay vay vay. Şimdi adam diyor ki felancı felancıyı doğru yola götürdü. Ulan ne alakası var? Ulan Allah'ın emriyle olur bu işlerde. Ve evhayna ileyhim, onlara vahyettim. Fi'lel hayrati, İyi davranışları, iyi fiilleri ve ikames salatı, namazı kılmayı ve itaat zekatı, zekatı vermeyi ve kânu lana abidin, onlar bana tapan, bana kulluk edenlerdir diye Allah-u Teala burada söylüyor. Demek ki değerli kardeşlerim, bir şok anlamında hidayet vardır ki buraya kimse karışamaz. Bu Allah'ın alanına giriyor. Ha, bir de işte Kur'an'ın rehberliği var. Bir de peygamberlerin rehberliği var efendim, eğitimcilerin rehberliği var efendim, buyuruyor. Demek ki meseleyi anladınız, bu Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini anladınız. Ve bir görev daha verdim ben diyor Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. Neyse, bir ayetle bitireceğiz abi, şey bir ayete. O saat 1'e geldi ya, 45 dakika oldu neredeyse. Ve rehber dedi ve rahmeten bir rahmettir. Ha. Rahmet. Ne demek rahmet? Şimdi bu rahmet kelimesi değerli kardeşlerim bir nimet anlamına gelir. Nimet. Rahmet merhamet anlamına gelir. Rahmet, biz rahmet kelimesini, büyüklerimiz, İslam kültürünün işte büyüklüğü burada. Yağan yağmura rahmet deriz biz. Muhteşemdir. Muhteşem bir manadır bu. Yani büyüklerimizin İslami kültür, Kur'ani kültürün onlara verdiği anlayıştan bir söz üretmişler ve demişler ki yağmur rahmettir. Niye? Niye rahmet denmiş ona? Tabii ki bu Kur'an'dan geliyor bu kelime, ama onlar da bu kelimeyi o kadar muhteşem bir yerde kullanmışlar ki, o kadar güzel mana vermişler ki, olamaz böyle bir şey. Olamaz. Bunu bilerek yapmışlardı tahmin ediyorum. Efendim, peygamberimizden gelen ve Kur'an'dan gelen bu kelimeleri kültür hayatımıza aktardılar. Bunu aktaranlardan Allah razı olsun. Çünkü yağmurla Kur'an arasında bir bağlantı var. Biraz sonra gelecek hap aşağıda. Ve huvellezî yursilü riyâhe buşran beyneydi rahmeti. Bak. Rahmet yağmura Allah rahmet diyor. Bak. Ayette diyor. Yağmura. Dolayısıyla bunu almış bizim büyüklerimiz. Böyle bir kültür oluşturmuşlar ama böyle bir kültür muhteşem. Rahmet. Niye? Niye burada Allah-u Teala gelecek oraya? Bir daha hafta oraya gelebilir miyiz? İnşallah geliriz. Efendim? Niye rahmet demiş yağmura? Rahmet şudur. Arkadaşlar, suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Su ile diyor Allah-u Teala toprağı buluşturunca bakın buradaki فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ O toprağa, o kurumuş topraklara suyu indirdim. وَتَرَ الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اَهْتَزْمَرَبَتْلَرْ Hac suresi 5'te. Burada da فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ تَمَرَاتٍ O toprağa suyu indirdiğim zaman, geleceğiz buraya bir daha hafta inşallah, oradan her çeşit meyveyi, her çeşit ürünü çıkarttım diyor. O su vasıtasıyla, o rahmet vasıtasıyla. Demek ki rahmetin, yağmurun olmadığı yerde çöl vardır. Suyun olmadığı yerde çöl vardır. Yani orada yılanlar, çıyanlar gezer. Orada bitki olmaz, yeşil yoktur orada. Suyun olmadığı vahada yeşil yoktur. Hayvan da bulamazsın. O maymunları, o ayıları, o aslanlar bile gezmez orada. Çünkü yok orada, orman yok, gıda yok. Kuş bile yoktur orada. Ancak yılanlar, çıyanlar olur. Başka olmaz. Çöl çünkü. Ama suyu indirdiği zaman da diyor bak feahrecna. Hemen başlar diyor canlanmaya. Ehtezzet beraber. Kıpırdamaya başlar diyor. Hemen çıkmaya başlar diyor. Canlanır toprak diyor. Bitkiler çıkmaya başlar diyor. Ayette. Burada da. Kur'an da bir rahmettir çünkü Kur'an. Kur'an olmadığı gönüllerde yeşil yoktur. Kur'an olmadığı beyinler, gönüller, toplumlar çöldür. O gönüllerde, o zihinlerde, o beyinlerde yılanlar, çıyanlar gezer efendim. Anlıyor musunuz? Isırır o insanlar. Birbirini öldürürler, zehirlerler. Ama o Kur'an rahmetinin indiği, o rahmet denen Kur'an'ın indiği zihin ve gönüllerde yeşillik başlar, hayat başlar, canlanma başlar. Ekolojik denge olur orada. O ekolojik denge gönülle beyin ve nefis arasındaki dengedir. Efendim. Olay bu. Gördünüz mü şimdi Kur'an'ın rahmet olduğunu nasıl rahmet oluyor? Bugünkü insanlık çöle dönmüş arkadaşlar. Yılanlar, çıyanlar birbirimizi eziyoruz. Zehirliyoruz, ısırıyoruz, öldürüyoruz. Çocukları bile öldürüyor. Çocuk çünkü yılandan kaçamaz. Akrepten kaçamaz, yakalanır. Bu insanlığın gücü ancak çocuklara yetiyor. İşte Kur'an'ın rahmetine ihtiyacı var işte. İşte bu çölleşmiş. İşte bu merhametini kaybetmiş. Sevgisini kaybetmiş. İnsanın insanını boğazladığı çağda bu çöl olan zihinlerde, gönüllerde Kur'an bir rahmettir efendim. Eğer bu çöller bitki vermesini istiyorsa, canlanmak istiyorsa o Kur'an'ın rahmeti oraya inmesi lazım. Fakat biz Müslümanlar bu tebliği yapacak güçte değiliz. Bir defa Kur'an-ı Kerim'i anlamadık biz. Ne anlatacağız adamlara? Adamlara ne anlatacağız? Adam dese ki gel anlat Müslüman olacağım anlatma. Vallahi anlatamaz. İşte Kur'an'ın rahmetini anladınız mı? Fakat çok ilginç. Bunun rahmeti, bu rahmet nere iner? Nere? Bu rahmet Allah-u Teala da bir kanun koymuş fiziki alemde. Efendim, rüzgar olmadan bulutlar gitmez diyor. Bak bak bak. Ve huvellezî yursilü riyâhe. O Allah ki rüzgarları gönderir. Büşran müjdeleyici olarak. Beyne eyley rahmeti. Rahmetinin önünde. Önünde rahmetinin, yağmurun önünde müjdeleyici olarak rüzgarı gönderir. Hatta izâ egallet sahâben. Sonra diyor o rüzgarlar bulutu yüklenince buharı, yani bulutu yüklenince sikalen ağır bulutu, sukun ağır dedi, sikal dedi gebeleşmiş, gebe kalmış kadına sikal denir. Hazreti Havva'yı anlatırken 189. ayette Araf suresinde felemma eskaret diyor, gebe kaldı, ağırlaştı anlamına gelir. Bak Kur'an'a bakın nasıl, nerede kullanıyor. Efendim şeyler de gebe kalır diyor. Bulutlar da gebe kalır diyor. Aman Allah'ım. Yani bugünkü fiziki kanun nedir? Fiziki kanunu hatırlayın. Rüzgar estiği zaman da yeryüzünde artı elektron meydana gelir. Bulutların altında da eksi elektron meydana gelir. İşte o eksi elektronların artı elektron birbirini çeker. Yıldırımlar meydana gelir. Yağmur yağar işte. Olay bu. Gebe kaldı, doğum oluyor. Yağmur yağınca bulutlar doğuruyor diyor Allah. He. Ve suknahu, onu biz sevk ederiz. Li beledin meyyitin, ölmüş topraklara. Ölmüş ülkelere ben o rüzgara sevk ederim diyor. O rüzgar o bulutu götürür. Ha. Şimdi ya Rabbi, bu rahmet olacak bu Kur'an-ı Kerim ama buna bir ortam lazım. Buna bir ortam lazım. Buhar olmayan yerde bulut olmaz, rüzgar olmayan yerde bulut olmaz ya Rabbi. Rahmet yağmaz ama bize bir ortam hazırla ki bu Kur'an gelsin rahmet olarak oraya. İşte o zaman diyor li kavmin yu'minun. İnanacak, inanmaya hazır olan gönüle rahmet olarak ya. İşte rüzgar bu. Aman Allah. Muhteşem bir şey. Anladınız mı ya? Ve fırlayla ve yada. Hakkali kavmiyim. İnanacak. İmana müsait bir gönüle iner Kur'an rahmeti diyor. Aman Allah'ım. Hani öyle bir fiziki, bir manevi çevre oluşacak ki Kur'an'ın bulutları yağsın orada. O rüzgar işte. O rüzgar nedir o rüzgar? İman rüzgarı. Taşıyacak bulutları. Bugün coştum ya. Ya beni kendimden kayboldum ya. Vallahi kendimi kaybediyorum. Yine duysanız bana vallahi duyum ama. Efendim. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'e Allah iki görev vermiş. Birisi rehberlik yapacaksın. Birisi rahmet olacaksın. Git benim kullarımın gönülleri kurumuş, çölleşmiş, zihinleri çölleşmiş. Kur'an'a demiş Allah. Git oraya yağ bakayım. O yağmurun oraya yağdır bakayım sen. Ama sana kapılarını açmayacak bazı kullarımın gönülleri. İnanacak olan topluma rahmet olsan. İnanabilecek o kabiliyette olan gönüle. İndir yağmurlarını rahmetini. De yeşersin o gönüller. De yeşersin. Biz neresindeyiz bu işin ya? Hava bir ayeti bir saat oluyor neredeyse. Şimdi öteki ayete başlayalım. Çok uzun bir ayet ama manasını verelim hiç olmazsa. Hel yanzurune illa te'vilehu. Onlar bu ayete iki tip mana veriyoruz. Hel kelimesine istifham heli diyebiliriz. Soru edatı diyebiliriz. Veya olumsuzluk edatı diyebiliriz. Her ikisi de doğrudur. Her ikisine verelim. Hel yanzurune, onlar bekliyorlar. Onlar sadece ve sadece te'vilehu. Onun te'vilini bekliyorlar. Te'vil. Te'vil çok farklı manalara gelir değerli kardeşlerim. Sonuca ulaşmak manası da vardır, yorumlamak manası da vardır bunu. Yani tefsirini yapmak, yorumlamak. Ama aslında burada sonucu beklemiyorlar mıydı sorusu soruyor. Onlar sadece sonucu bekliyorlardı. Sadece ve sadece sonuç manasına hedef. Yani bir ayetin yorumunu yapmak demek onun nihai sonucu nereye hitap ettiği, nereye çıkarım yaptı. Biraz evvel bunları yaptım ben. Burada konuşturdum bunları. Dantel gibi ördüm bunu. Efendim, ha o sonuca var. Burada başka bir sonuca ulaşmak. Burada Kur'an-ı Kerim'in önerdiği ahiret hayatına ulaşacağımızı nihai tevil orası oluyor. Varacak nokta manasına geliyor. Yevme o gün mahşer yetti teviluhu. İşte o sonuç onlara gelir diyor. Burada yorum değil yani. Buradaki sonuç varacağı nihai nokta anlamına geliyor. Yekulüllezine nesuhu. O kıyameti unutanlar, Allah'a kavuşacaklarını unutanlar derler. Min kablu, bundan evvel dünyadayken ne ahireti ya, ne alakası var? Ahirete gidecekmişim, amellerinden sorulacaksın. Bu dünya hayatından başka bir dünya yoktur. Ahiret hayatı yoktur demiştik. Ezan mı? Merkezi bazı veriyor. Beykozlu, sen yapıyorsun bu işleri, saatleri ileri alıyorsun. Ne yapalım, burada kaldık. Şimdi bu ayete muana çok uzun. Efendim, onun için burada kalıyoruz. İnşallah bir daha hafta sağsak bu ayeti kerimeden başlayacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, bu Kur'an kursunu gidip gezin, bakın. Güzel işler yapıldı orada. Çok arkadaşlarımız da yardım ediyor. Ama buna rağmen sağ olsun bir delikanlı çıkmış. Nasıl bir delikanlıysa. Ben bir gördüm onu ama sonradan bir daha göremedim onu. Gelsin bakalım bu delikanlıyı ben bir göreyim ya. Efendim. Tabii hepiniz delikanlısınız da. Tabii o biraz daha delikanlı. Az. Efendim. Hep el birliğiyle beraber burayı yapıyoruz şimdi. Onun için bana dedi ki dernek hocam. Biraz daha arkadaşlar kendilerini sıksınlar. Yavaş yavaş olgunlaştı orası. Orada Kur'an okunacak, Kur'an öğretecekler. Tabii ki Kur'an sesi duyulacak. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an kursundan giderken, biz Kur'an kursuna giderken bir uğultu var. Uğultu, uğultu. Herkes içeride okuyor. Dışarıdan dinliyorsun, bakıyorsun. Arkadaşlar okuyor. 60 kişi vardı bizim Kur'an kursunda. Arı kovanı gibi bir uğultu var. Ha, o uğultu arşa âlâya çıkıyor. Anlıyor musunuz? Burada da öyle olacak. Onun için siz zaten, size artık bu hayrı anlatmanın bir anlamı yok yani. Bu hakikaten abes bir şey. Eserleriniz ortada. Sağlık ocağı yapmış bir cemaatsiniz. Ya buna ne diyeyim ben şimdi? Buna akıl vereceğim ben hayır yapma konusunda. Ayıptır. Efendim, onun için yaptığınız ve yapacağınız yardımlar Allah kabul buyursun. El-Fatiha. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillahu felamudullela ve men yudil felahadiyela. Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, müftülüğümüz günü yakalamak için, günceli yakalamak için bugüne de tam rastladı. İşçi-işveren ilişkisi konusunu ele almamızı istedi. Ben de onun başlattığı, verdiği ayetten hareket ediyorum. Ama aslında Nahl suresinde bir ayet daha var. Oraya da intikal edeceğiz açıklarken. Ayetin manası şu. Ehum onlar mı yeksimune taksim ediyorlar? Rahmet Rabbik. Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor? Nehmu kasemna beynehum maişedir. Onların geçimliliklerini onların arasında ben taksim ediyorum. Onlar mı taksim ediyorlar? وَرَفَانَا دَعَوْهُ فَوْقَبَا. Onları birbirinden üstün kıldım. Birbirinden üstün kıldım. Niçin? لِيَتَّقَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Onlar birbirlerini istihdam etmeleri için birbirinden üstün kıldım. Şimdi burada birbirinden üstün kıldığımın anlamı onu burada ne? Onun Nahil suresi. Nahil suresine buyuruyor ki hocam وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ. Ekonomi konusunda, rızık konusunda sizi birbirinizden üstün kıldım. Yani ekonomik farklılığı ben düzenledim. İnsanlar arasında ekonomi bakımından, ekonomik değer bakımından fark olmasını ben düzenledim diyor. Niye? Niyesinin cevabını okuduğum Zuhur suresinde liyettehize bağlum bağlam suhriye. Birbirini istihdam etmeniz için herkesin milyarder olduğu bir toplumda işçi bulamazsınız, üretim durur. Dünya hayatı durur arkadaşlar. Muhteşemdir. Yani Allah-u Teala hepimize diyelim ki $1,000,000 verse kim gider işçi olarak çalışır? Kim emeğiyle çalışır? Bu sefer ne olur üretim? Durur. Kimse kendi başına, tek başına bir fabrikasını idare etmez ki, böyle bir şey var. Yönetebilir misin, yapabilir misin? Demek ki Allah-u Teala'nın bu farklılığı koymasının sebebi istihdam politikasıdır. Aynen Kur'an bunu söylüyor. لِيَدَّهِدَ سُخْرِيَ اَرْمَكْ istihdam etmek için, iş vermek için. Muhteşem bir bakış açısıdır arkadaşlar. Ve ama bunun bir devamına devam ediyor şeyde. Nahl suresine gidelim tekrar o ayete. فَمَنْ لَذ۪ينَ فُطِّلُوا بِغَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَى اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْهَدُونَ. Aman Allah. Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizi ekonomik değer bakımından birbirinden üstün kıldım ama işverenler çalıştırdıkları işçilere haklarını vermiyorlar ki eşitlik olsun. Aman aman aman. Bu ayeti kerime Karl Marx okusaydı 24 ay olsun. Bakın. Demek ki işçinin hakkını vereceksin diyor. Vermiyorsunuz ki eşitlik sağlansın. Allah da eşitlik arıyor. Ama biz paramızı bölemeyiz. Bir işveren bütün müesseseyi, holdingini yürütürken parasını dağılsa gider o iş. Holding olmaktan çıkar. Geçimlikte eşitlik arayacaksın. Geçimlikte. Geçinmekte eşitlik olacak. O korkunç israfları görüyorsunuz. O değil. Yani işverenle işçisi birbirine yakın bir geçim standartı olacak. Bunu 1400 sene evvel kullandıklarını görmüştü. Ayet bu. Nahl suresi. Ha! وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ de başka bir manası var, psikolojik manası var. Nedir o psikolojik manası? Sizi kabiliyet bakımından birbirinden üstün kıl. Herkesin yetenekleri, kabiliyetleri eşit değildir. Eğer eşit olmasaydı hiçbir, herkes dahi olsa toplumda, o zaman kimse kimseye itaat etmez. Herkes aptal olsa dünya işleri yürümez. Ha birisi üstün zekalı, birisi vasat zekalı, birisi de aşağı seviyede, Olacak ki dünya hayatı yürüsün, birbirine itaat etsinler. Onun için bir toplumun dünya psikologları %11'i üstün zekalı, o %11'in %5'i de dahi, %69'u normal zekalı, %20'si de normalin altında bir zeka sahipleri, bir çan erisi dedikleri psikolojide bulun. Dolayısıyla Yüce Allah, birisi devleti yöneten, birisi üst işleri yapabilen o kapasiteye insanlar, birisi sanatkar olacak, birisi dede efendi gibi müzisyen olacak, birisi bir iş yapacak, yani toplumun bütün meslekleri burada yürüyecek. Onun için farklı farklı yarattınız siz diyor Allah'a. İşte değerli kardeşlerim, böyle işçi bayramı bir Mayıs işçi bayramı olmaz. Senenin her günü işçi bayramıdır efendim. Her günü bu ekonomi meselelerinde fakirlik, çünkü toplumun kiridir. Bu kiri toplumun temizlemesi lazım diyor Allah-u Teala. Hud minen malihim sadakaten tutahhirun dedi ve tüzekin dedi. Bu işte fakirlik dünya insanlığının bir kara yüzüdür, kara levhasıdır. Efendim, bu fakirlik de, bu itilmişlik de Allah'ın huzuruna çıkmaya layık değildir. Vesselam ala min ittibarun. Elhamdülillah ahlam kâbirine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve'in tâzimine.